zachorowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 stycznia, minęła 9. Anna Kowalik-Bramszati. Krzysztof Zydecki, zapraszamy na serwis Trójki. Umowy na kupno myśliwców F-35 jeszcze w tym miesiącu ujawnił nam minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. W zasadzie sfinalizowaliśmy negocjacje. To ma być tylko formalność. Rosyjski parlament rozpatrzy dziś kandydaturę Michaiła Miszustina na nowego premiera Rosji. Koncert to co najpiękniejsze w zimowej odsłonie. Zabrzmi m.in. muzyka Dudusia Matuszkiewicza. Kompozycje właściwie w większości z filmów, do których pisał pan Jerzy muzykę. Jeszcze w tym miesiącu może zostać podpisana umowa na zakup przez Polskę 32 samolotów F-35. Ujawnił to w programie Trzecim Polskiego Radia minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Już w zasadzie sfinalizowaliśmy negocjacje. Zostały jeszcze tylko takie drobne sprawy proceduralne. Jestem przekonany, że w styczniu, jeszcze w tym miesiącu, podpiszemy umowę ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie kupienia 32 samolotów F-35, czyli najnowocześniejszych samolotów na świecie. Minister Mariusz Błaszczak mówił także w salonie politycznym Trójki o zatrzymaniu i postawieniu zarzutów trzem wysokim rangą oficerom Wojska Polskiego, którzy są podejrzewani o korupcję. Zatrzymanych zostało też dwóch przedsiębiorców. Chodziło o zamówienia dla wojska, chodziło o mechanizm na styku między żołnierzami, o wysokich stopniach wojskowych, bo tu chodzi o pułkowników, a przedsiębiorcami, w tym też taki proceder, który polegał na tym, że emerytowany pułkownik pracował na rzecz firmy, brał udział, wszystko na to wskazuje, to oczywiście zobaczymy przed sądem w tym procederze. Wojskowi w zamian za informacje o przetargach dostawali pieniądze, egzotyczne wyjazdy zagraniczne czy sprzęt elektroniczny. Szef MON dodał, że proceder trwał od lat. Jedyną odpowiedzią na argumenty polskiej strony są te same slogany, mówi Ryszard Czarnecki. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości w programie Pierwszym Polskiego Radia odniósł się do debaty na temat praworządności w Polsce, która odbyła się wczoraj w Strasburgu. To była debata bodajże numer 10 na temat Polski w ostatnich 4 latach i zawsze jest to samo. Na nasze argumenty, czy argumenty bardzo takie konkretne polskiego rządu, spotykamy się z taką ścianą deklamacji. Kiedy pytamy o konkrety, tych konkretów nie ma. Jest cały czas powtarzanie sloganów, że w Polsce jest źle, ale jak się porówna polskie ustawodawstwo z krajami takimi jak Niemcy, Francja, Hiszpania, Holandia i tak dalej, okazuje się, że te same rozwiązania w tych krajach funkcjonują, często w stopniu daleko bardziej idącym niż w Polsce. Powodem zorganizowania debaty na temat Polski był m.in. spór wokół Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Komisja Europejska oceniła, że ma ona mrożący wpływ na decyzje sędziów i dlatego komisarze zdecydowali o złożeniu wniosku do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości o tymczasowe zawieszenie działania Izby. A dziś Parlament Europejski zagłosuje nad rezolucją na temat sytuacji w Polsce i na Węgrzech. Rosyjski parlament rozpatrzy kandydaturę Michaiła Miszustina na premiera. Zdaniem części rosyjskich komentatorów to tylko formalność, ponieważ żadna z frakcji zasiadających w Dumie Państwowej nie sprzeciwi się decyzji Władimira Putina. Wczoraj prezydent Rosji przyjął niespodziewaną dymisję gabinetu Dmitrija Miedźwiedziewa i natychmiast zgłosił kandydaturę obecnego szefa Federalnej Służby Podatkowej na nowego premiera. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Jak podają rosyjskie media, 53-letni Michaił Miszustin, jako naukowiec, ekspert i urzędnik, wyspecjalizował się w prawie podatkowym. Według portalu Bell, służby podatkowe pod jego kierownictwem zostały wyposażone w najnowocześniejsze sprzęt i technologie niezbędne do skutecznego ściągania podatków. Rosyjskie media niezależne podkreślają, że gabinet Miszustina będzie traktowany jako tzw. rząd fachowców, a sam premier przyjmowany jako osoba nieaspirująca do kariery politycznej. W tym czasie Władimir Putin będzie mógł przygotować reformy konstytucyjne, które pozwolą mu na utrzymanie władzy po tym, gdy w 2024 roku wygaśnie jego kadencja prezydencka. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Muzyka w wykonaniu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie oraz tria Andrzeja Jagodzińskiego, Agnieszki Wilczyńskiej i Roberta Majewskiego. Tak zapowiada się kolejny koncert z cyklu To co najpiękniejsze. W najbliższą niedzielę artyści wystąpią w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Publiczność wysłucha m.in. utworów Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, zapowiada wokalistka Agnieszka Wilczyńska. Na okoliczność 90. urodzin pana Jerzego powstał ten program, czyli Jerzy Duduś Matuszkiewicz, 90 lat minęło. Kompozycje właściwie w większości z filmów, do których pisał pan Jerzy muzykę. To będą i instrumentalne utwory, i stowarzyszeniem głosu wokalu w aranżacjach Andrzeja Jagodzińskiego i Roberta Majewskiego. Z kolei Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Michała Klauzy wykona muzykę klasyczną i popularną w aranżacjach napisanych przez Stefana Rachonia. Transmisja występu Orkiestry Polskiego Radia w Trójce i w Polskim Radiu Chopina, tria Andrzeja Jagodzińskiego w programie pierwszym Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Sport. Tomasz Gorazdowski. Zaksa Kędzierzyn-Koźle awansowała do półfinału siatkarskiego Pucharu Polski w ćwierćfinale. Drużyna z Kędzierzyna pokonała na wyjeździe Bielsko-Biała 3-0. Wcześniej Trefl wygrał z Jastrzębskim Węgielem 3-2. No i w takiej sytuacji mamy skład półfinałów. Trefl Gdańsk zagra z Zaksą, a Werwa Warszawa walczyć będzie ze Skrą Bełchatów. Turniej finałowy odbędzie się 14 i 15 marca. W tenisie dziś za bardzo się nie układało. Magdalena Fręch, Maja Chwalińska i Urszula Radwańska odpadły w pierwszej rundzie kwalifikacji Australian Open w Melbourne. Wcześniej odpadła Katarzyna Kawa. Jak się okazuje, UEFA w ostatniej chwili zmieniła formację opublikowanej ostatnio drużyny roku. A wszystko po to, by w drużynie zmieścił się Cristiano Ronaldo. W pierwotnej wersji ustawienia zespołu Portugalczyk by się w nim nie znalazł, bo zebrał mniej głosów niż Lewandowski, Mane i Messi. A tak Lewandowski, Ronaldo znaleźli się w drużynie roku wybranej przez UEFA w doborowym towarzystwie. Cały skład to Alisson, Alexander-Arnold, De Ligt, Van Dijk, Robertson, De Jong, De Bruyne, Messi, Ronaldo, Mane, no i właśnie Lewandowski. Zion Williamson, wybrany przez New Orleans Pelicans z numerem 1 w drafcie w lidze NBA, który z powodu kontuzji nie zagrał jeszcze żadnego meczu. Miał zadebiutować dziś, no ale nie zagrał po raz kolejny. Ma wystąpić 22 stycznia w meczu przeciwko San Antonio Spurs, poinformował klub z Luizjany. A w najciekawszym meczu kolejki koszykarze Toronto Raptors pokonali na wyjeździe Oklahoma City Thunder 130-121. W Dakarze ciągle się posuwają wśród kierowców quadów. Na 212 kilometrze na pierwszym miejscu jedzie Rafał Sonik, wyprzedza Casala o ponad minutę. 6 minut traci wice Kuba Przygoński. Po pierwszym pomiarze czasu był drugi, potem szósty, teraz piąty. Aaron Domżała zaczynał z miejsca szóstego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całej Polsce pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na Pomorzu Gdańskim, Kujawach, Wielkopolsce i Łódzkiem słabe opady deszczu. Wietrznie. 4 stopnie na Podkarpaciu, 7 w centrum, do 9 na Pomorzu i zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 20% taniej. Lub trzeci 40%. Lub czwarty 60%. Lub piąty produkt aż 80% taniej. Promocja na wybrane produkty. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Polskie Radio zaprasza na koncert To co najpiękniejsze – zima. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Michała Klauzy w aranżacjach Stefana Rachonia oraz przeboje muzyki filmowej Jerzego Dudusia Matuszkiewicza w wykonaniu Agnieszki Wilczyńskiej, Roberta Majewskiego i tria Andrzeja Jagodzińskiego. Patronat honorowy Rada Mediów Narodowych. Niedziela, 19 stycznia, godzina 19. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Transmisja na portalu polskieradio.pl. Partnerem koncertu jest przedsiębiorstwo państwowe Porty Lotnicze. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć ubierać ziemniaczki. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Odmień swoją łazienkę. Już teraz w Lidlu. Miękkie, puszyste ręczniki od 9,99. A ręczna myjka parowa, która zdezynfekuje i usunie brud bez chemikaliów, za 69 zł. Lidl.

Nasz. Tak rozpoczynamy nasze spotkanie w czwartkowym paśmie do południa. Pani Gosia już napisała, witam panią ze słonecznego Torunia, ale pani łupnęła pierwszym utworem w audycji. Jeszcze jakiś slayer i pomyślę, że ktoś panią redaktor podmienił. Pani Gosiu, kto wie, co tutaj się wydarzy dzisiaj do 12. Jak zawsze zachęcam oczywiście do pisania listów. anna.gacek@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy, listów elektronicznych. Czy ktoś jeszcze pisze dzisiaj inne? I oczywiście tak, że można komentować na moim Facebooku i na Instagramie. Teraz też utwór energetyczny, chociaż przyczajony, z początku ukryty. Yeah. No i nie zawiodłam, mam nadzieję, jeśli chodzi o głośność i energię w tym utworze The Pretender, zespół Foo Fighters, płyta Echoes, Silence, Patience and Grace, rok 2007, szósta płyta w dyskografii zespołu Dave'a Grohla, a Dave w tym tygodniu obchodził urodziny i z tej okazji dziś kilkakrotnie jeszcze zajrzymy do jego przebogatej i niezwykle interesującej dyskografii. What I can't abuse, and I can't stop when it comes to you. You're burning me out, but I'm back at your door. Like Joan of Arc, coming back for more. W programie trzecim w czwartki w do południa nie może zabraknąć wspomnień lat 90. I to jedno z nich. 25 lat temu, ojej, poznaliśmy ten zespół właśnie od tej piosenki. Garbage. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Huawei P30 Lite Blue, aparat 48 megapikseli, teraz za jedyne 1244 zł. Przepraszam, chyba odwołam wykład. Mam straszną chrypę. Na chrypę kup w aptece pastylki Vokaler. Vokaler to jedyny wyrób medyczny na chrypę o takim składzie. Zawiera aż dwa składniki aktywne o działaniu potwierdzonym badaniami. Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę i podrażnienia gardła. Do wyboru jest kilka smaków. I oczywiście także Vokaler bez cukru. Tak, potwierdzam wykład. Znalazłem sposób na chrypę. Vokaler. Niezawodny na chrypę. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Vitotal dla kobiet to dla mnie najlepsze rozwiązanie. Zawiera 23 witaminy i minerały. I jeszcze dodatkowe składniki roślinne i aminokwasy. Wzmacnia mój organizm, szczególnie teraz, gdy mam małe dzieci. Vitotal dla kobiet zawiera wyciąg z nasion winogron, który pomaga mi utrzymać wagę. I zapomniałam o celulicie. Czuję się piękna, bo dzięki zawartości skrzypu polnego dba o moje włosy, skórę i paznokcie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, zapraszam, a ze mną Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry. Dzień dobry. Chiny zwiększą import amerykańskich towarów o co najmniej 200 miliardów dolarów. Stany Zjednoczone nie wprowadzą niektórych zapowiadanych wcześniej ceł odwetowych. W Waszyngtonie podpisano pierwszą część porozumienia handlowego pomiędzy USA i Chinami. Entuzjastycznie przyjęło to porozumienie Wall Street. Indeksy poszły w górę, świat finansów odetchnął z ulgą. Ale co dalej? Bo pojawiają się obawy, że prezydent Donald Trump próżni nie lubi i będzie szukać nowych pól do konfliktów, na przykład w Unii Europejskiej. To, że rynki odetchnęły, to jest naturalne zupełnie, bo nie same zdarzenia w gospodarce są oceniane, tylko konteksty wszystkie. A ta niepewność, która panowała na rynkach przez te 18 miesięcy, no była dla wszystkich rujnująca. Więc jakie to rozstrzygnięcie, jakby go nie traktować, no ale on jest i jest pewne reguły gry są określone. Co z tego wyniknie na przyszłość? Zobaczymy, bo przecież polityka amerykańska w tej chwili jest dokładnie na przekór temu, co przez wieki Ameryka uprawiała, czyli wolny handel, wolny świat, wolna gospodarka, to teraz brnie głęboko w protekcjonizm i to jest zaskakujące dla wszystkich, dla samych Amerykanów pewnie. No i dobrze, to, że porozumienie jest, to jest dobry krok. To, że Chińczycy poszli na ustępstwa jakieś, to podejrzewam, że leży także w ich interesie, bo przecież oni o potęgę z tego mocarstwa muszą dbać. No w związku z tym nie mogą sobie pozwolić na ograniczenie obrotu z Ameryką, bo przecież to jest największy ich rynek zbytu. Więc... A mogą być kolejne tutaj poszukiwania ewentualnych konfliktów z Unią Europejską, chociażby jeśli chodzi o branżę motoryzacyjną. Ta jest wskazywana. No, do tej pory prezydent Trump przyzwyczaił nas, że z zaskoczenia podejmować może różne niespodziewane decyzje. Więc oczywiście coś takiego się może zdarzyć, bo tutaj flanka chińska została zamknięta. Więc niewykluczone tak, bo te spory między Unią a Stanami są przecież. Więc czy tak będzie, zobaczymy. Teraz zbliża się już czas wyborów prezydenckich, więc pewnie ta jego aktywność na arenie międzynarodowej będzie mniejsza, bo będzie się musiał skoncentrować na wyborach. Więc pewnie będzie może trochę spokojniej. Unia Europejska chce regulować zasady ustalania płacy minimalnej w krajach wspólnoty. Każdy Europejczyk powinien dostawać wynagrodzenie gwarantujące godne życie. Taka idea przyświeca Komisji Europejskiej. O tym czytamy w dzienniku Gazecie Prawnej. O tym temacie też dzisiaj Rzeczpospolita. Czy będzie łatwo dojść tutaj do porozumienia? Bo przecież niektóre kraje Unii Europejskiej w ogóle nie mają regulacji w sprawie płacy minimalnej. Jak pan przewiduje? No pewnie będzie trudno to wynegocjować albo w każdym razie określić jakieś parametry, jakby to miało wyglądać. Bo rzeczywiście te systemy są różne. W większości krajów decydują układy zbiorowe. Tam płacy minimalnej żadnej nie ma. W Szwecji nie ma w ogóle żadnych mechanizmów. W Skandynawii w ogóle nie ma żadnych mechanizmów w tym zakresie. Z tym, że na to trzeba spoglądać z różnych punktów widzenia. Że rzeczywiście dysproporcja w płacach, średniej płacy w Europie, w Unii Europejskiej jest dramatyczna. Jest siedmiokrotna różnica między najniższą a najwyższą. Tak, Luksemburg 2000 euro, Bułgaria najniższa 286 euro. Więc tylko. To jest problem niewątpliwie. Poza tym trzeba się zbliżyć do jakiejś średniej płacy krajowej, a te płace minimalne najczęściej są dość oddalone od średniej płacy krajowej. To myśmy w tym roku osiągnęli już pułap 50%, czego nasze związki domagały się od dawna, ale w wielu krajach takich poziomów nie ma. Mimo to, że te nasze płace są jedne z najniższych w Europie, bo o tym musimy pamiętać. I ja myślę, że być może jednym z powodów, dla których ten temat ruszamy, Unia Europejska rusza, to jest próba wpłynięcia na to, żeby te dysproporcje między starą Europą a nową Europą zmniejszyć, no bo ta migracja jest zabójcza dla wszystkich. Dla starej Europy, bo musi je zatrudnić, a dla nowej Europy, bo demograficznie nie wytrzyma tego po prostu. Więc to jest jeden z powodów. W czwartym kwartale ubiegłego roku skrócił się czas poszukiwania nowej pracy. Instytut Badawczy Randstad podał, że 6% respondentów badania szukało nowego zatrudnienia krócej niż miesiąc, a średni czas wynosił niecałe 2,5 miesiąca. Czy to znaczy, że coraz lepsze są warunki u pracodawców i rynek pracownika kwitnie? Ja myślę, że nie są coraz lepsze, ale nie stają się gorsze i to jest ważne, bo przecież w momencie, kiedy mówimy o spowolnieniu gospodarczym, to zawsze jest jakieś odbicie na rynku pracy, a tu okazuje się, że nie bardzo, że rynek pracy jest lepiej oceniany niż sytuacja w gospodarce. To dobrze świadczy o tych mechanizmach, które przez te ostatnie lata zostały dobrze wykształcone i pracownicy już mają świadomość tego, że ich pozycja zmieniła się na lepszą w stosunku do tego, co było jeszcze 5-7 lat temu. Ten optymizm jest pozytywny, bo to także motywuje, żeby nie poszukiwać ponad miarę nowych miejsc pracy, bo to będzie stabilizować te firmy, które ich zatrudniają, a czy w momencie zwolnienia, spowolnienia gospodarczego, no to ruchy kadrowe w przedsiębiorstwach nie są wskazane ani w dobrą, ani w złą stronę. Za niecałą godzinę trzy banki, Alior, BNP Paribas i PKO Bank Polski ogłoszą wspólną inwestycję. Szczegółów na razie nie znamy, ale jak czytamy na portalu cashless.pl, może chodzić o przejęcie jednego z polskich fintechów i tu się mówi o spółce oferującej podpis elektroniczny. Wejście kapitałowe banku do startupu fintechowego to zdarzenie w Polsce rzadkie, więc warto na nie zwrócić uwagę, prawda? No ale już nie sporadyczne, bo już te największe banki jednak mocno w te innowacje zainwestowały i prawdę mówiąc, no już doświadczamy na co dzień tego, że fintechy zaczynają rządzić. Ja zawsze z ubolewaniem patrzę na tych malejącą liczbę oddziałów banków, gdzie emeryci i renciści przychodzili nie tylko po to, żeby wziąć pieniądze albo coś tam wpłacić, tylko żeby porozmawiać sobie, bo ja to obserwuję nieraz jak bywam w banku, a oni teraz te miejsca spotkań tracą. Więc fintechy wypychają ich z tych lokali. I na koniec samoloty Polskich Linii Lotniczych LOT kursują już na nowe lotnisko Daxing w Pekinie. To największe lotnisko na świecie, otwarte jesienią ubiegłego roku. I zgodnie z zapowiedziami prezesa naszego LOT-u, nasz przewoźnik ma latać 7 razy w tygodniu na każde z dwóch lotnisk w Pekinie. Uda się takie ambitne plany zrealizować? Jak pan myśli? No dla takiego średniego przewoźnika, jakim jest LOT, no to jest wielkie wyzwanie niewątpliwie. Ale kierunek, jak oni mówią, destynacja jest tak atrakcyjna, że Pekin, warto tak. W to zainwestować. Warto spróbować. I ja myślę, że

To też piękna 25-letnia Tragic Kingdom płyta zespołu No Doubt i z niej Just a Girl. Długo myślałam, że to jeden z feministycznych hymnów połowy lat 90., a to był świetny czas w muzyce, szczególnie amerykańskiej, jeśli chodzi o przebudzenie kobiet, które miały coś do powiedzenia, ale okazało się, że to piosenka, którą naburmuszona Gwen Stefani napisała, bardzo niezadowolona z tego, że tata kwestionuje, o której to córeczka wraca do domu. Za kwadrans 10:00. Dziś w programie trzecim w do południa świętujemy urodziny Dave'a Grohla. Jeśli ten utwór Queens of the Stone Age złapał Państwa gdzieś za kółkiem, to mam nadzieję, że mimo wszystko była to spokojna jazda. Go with the flow, Queens of the Stone Age, właśnie płyta Songs for the Deaf 2002 rok i na tym albumie perkusista Queens of the Stone Age, Dave Grohl, bo Dave to tak wiele więcej niż tylko, no właśnie, dla pewnego pokolenia pewnie Nirvana, ale dla wielu słuchających tej audycji już po prostu Foo Fighters. Przy okazji jestem ciekawa, czy ktoś ze słuchających tego wydania do południa był na pierwszym polskim koncercie Foo Fighters w Sopocie w 1996 roku podczas pewnego bardzo dziwnego, ciepło i czule do dziś wspominanego, dość egzotycznego festiwalu właśnie tam w Sopocie. Jeśli tak, proszę koniecznie napisać, jakie to są wspomnienia po latach. anna.gacek@polskieradio.pl. Baby, you've been so distant from me lately. And lately, don't even wanna call you baby.